www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو اور بزرگو، اس وقت جو سورت آپ کے سامنے پڑھی گئی، سورہ الم نشرح، یہ عام طور پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہے. لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ پوری زندگی گزر جاتی ہے ان سورتوں کو پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے، مگر یہ پتہ نہیں رہتا کہ ان کا ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارے لیے کیا ہدایتیں رکھی ہیں، اس کی طرف عام طور پر دھیان نہیں ہوتا. ہونا یہ چاہیے کہ جو سورتیں عام طور پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. لمبی سورتوں کا تو مشکل ہے ہر ایک کے لیے، لیکن چھوٹی سورتوں کا یاد رکھنا، پڑھنا، ذہن میں بٹھانا کوئی بڑی مشکل بات نہیں. تھوڑی سی توجہ ہو تو آدمی ان سورتوں کے معانی سمجھ سکتا ہے. اور آپ تجربہ کریں، نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے اگر معنی بھی تصور میں آ جائیں تو نماز کے اندر مزید جان پڑ جاتی ہے، خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کا کلام یہ دلوں میں اترنے والی چیز ہے، بغیر سمجھے پڑھو تب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن سمجھ کے پڑھا جائے تو نور علی نور ہے. اس لیے اگر ہم ارادہ کریں کہ اپنے ائمہ سے، اپنے علماء سے ان سورتوں کے بارے میں وقتاً فوقتاً سنتے رہیں اور پھر ذہن میں بٹھاتے رہیں، تو انشاءاللہ بہت فائدے کی امید ہے. حالات کی مناسبت سے یہ صورت اس وقت آپ کے سامنے عرض کی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب بنایا اور اللہ تعالی نے آپ پر جو خصوصی انعامات فرمائے ہیں ان کا بہت بہترین انداز میں تذکرہ فرمایا ہے. چنانچہ اس کا آغاز اس آیت سے کیا گیا کہ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے پیغمبر علیہ السلام کیا آپ کو یہ بات مستحضر نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے سینے مبارک کو کھول رکھا ہے، کھول دیا ہے، وسیع کر دیا ہے، علوم و معارف کے لیے، وحی کے مضامین کے لیے، پیش آمدہ مصائب کو جھیلنے کے لیے ہم نے آپ کے سینے کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ بڑے سے بڑے حالات آ جائیں آپ اپنی جگہ سے ذرہ برابر ہلنے کو تیار نہیں، ایمان پر، اللہ تعالی کی وحی پر، شریعت مقدسہ پر ایسا شرح صدر آپ کو عطا کیا ہے جس کی مثال ملنی مشکل ہے. جب تک کسی بات پر آدمی کو شرح صدر نہ ہو وہ کام آدمی اچھی طرح نہیں کر سکتا. کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے شرح صدر ضروری ہے. پہلے ذہن تو بنے، پہلے آدمی کے دل کے اندر ایسی قوت تو پیدا ہو کہ یہ کام بس کرنا ہی کرنا ہے، کیسے بھی حالات آئیں اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہونا ہے. یہ شرح صدر لوازم نبوت میں سے ہے. جب تک ایسا شرح صدر نہ ہو نبی اپنی ذمہ داری انجام دے ہی نہیں سکتا. کیسا شرح صدر تھا؟ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کیا آپ کے چچا تھے جناب ابو طالب، جو مکے کے سب سے بڑے سردار تھے اور خانوادہ بنو ہاشم کے سب سے اہم شخصیت ان کی سمجھی جاتی ہے. اگرچہ وہ دولت اسلام سے مشرف نہیں ہوئے لیکن انہوں نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سرپرستی، حمایت اور پشت پناہی جو کی ہے وہ بے نظیر. ایک مرتبہ ان کے پاس مکے کے کچھ لوگ آئے سردار، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے بھتیجے کی وجہ سے سارا ماحول مکے کا بگڑ گیا، گھر گھر میں تفریق ہو گئی، حالات بدل گئے، آپ ذرا ان سے بلا کر کے کہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اگر وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم انہیں بادشاہ بنا دیں، اگر وہ مال و دولت چاہتے ہیں تو ان کا گھر سونے چاندی سے بھر دیں، اگر وہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کی لڑکیاں حاضر ہیں، جسے چاہیں پسند کر لیں، مگر یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ کہنا چھوڑ دیں بس، ہماری ایک شرط ہے اور وہ جو چاہیں شرط منوا لیں۔ یہ آپ ان سے کہیے، پیشکش کیجیے۔ چنانچہ خواجہ ابو طالب نے بلوایا، بڑھاپے کا زمانہ، ان کی بھی عمر زیادہ ہو رہی تھی، کمزوری کا احساس، اور کہا کہ بھتیجے آپ جانتے ہیں کیا حال ہے مکہ معظمہ کا، کیسی عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، میں بوڑھا ہو چکا، میرے لیے ساتھ دینا بھی مشکل ہو رہا ہے، اور فلاں فلاں آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے ہیں، بتاؤ کیا کرنا۔ گویا دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میرے لیے بھی تمہارا ساتھ دینا مشکل ہے، تو اگر کوئی کمزور دل کا آدمی ہوتا یا جس کے دل میں ایمان کا کامل یقین نہ ہوتا تو وہ دس بار سوچتا کہ بھئی کیا حالات بنیں گے، ایک ہی تو سہارا ہے بظاہر، یہ بھی ہٹ جائیں گے تو کیا ہوگا، مگر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرمایا چچا جان سن لیجئے کان کھول کے، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں اور مجھ سے یہ چاہیں کہ میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک نہ پہنچاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، اور مجھے آپ کے پشت پناہی کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ بہت کافی ہے۔ یہ دلیل ہے شرع صدر کی کہ آندھی ہو، طوفان ہو، ہر طرف سے عداوتیں ہوں، کوڑے پھینکے جا رہے ہوں، راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہوں، لیکن قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہی نعرہ اس مبارک زبان پر رہا، کوئی اچھا کہے برا کہے، یہ شرع صدر کی دلیل ہے۔ علم نشر علق صدر، اور یہ شرع صدر آج بھی جس آدمی کے دل کے اندر آ جائے گا وہ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ ایمان پر مضبوط ہو جائے گا، اسے دنیا کی کوئی طاقت ایمان سے ہلا نہیں سکتی، کوئی شک کوئی شبہ اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان کے لیے شرع صدر پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا احسان جتلا رہے ہیں، علم نشرح لک صدر، کیا پیارا انداز ہے کہ اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا، علوم سے بھر دیا، حکمت سے بھر دیا۔ کہنے کو آپ کو امی کہا جاتا ہے، کیا آپ نے کسی انسان سے دنیا میں کوئی علم حاصل نہیں کیا، اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، نعوذ باللہ، علم نہیں علوم ہے، بس بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست علوم عطا فرمائے، کسی مخلوق کا واسطہ نہیں رکھا بھی۔ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کوئی اعجاز تو دیکھیں میرے قرآن ناطق کا، کوئی اعجاز تو دیکھیں میرے قرآن ناطق کا، لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے، لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے۔ بچپن میں جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تھے تو آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور اس میں سے وہ حصہ جس پر شیطان اثر انداز ہو سکتا ہے اسے نکال کے الگ کر دیا اور اچھی طرح دھو کر کے پھر دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا اور سفر معراج سے پہلے دوبارہ شق صدر ہوا اور ایک ٹرے کے اندر جنتی ٹرے تھی اس میں علم و حکمت لائے گئے اور وہ آپ کے سینے میں بھر دیے گئے اور پھر ٹھیک کر دیا گیا بطور معجزہ. تو آپ کا سینہ علوم کا سرچشمہ تھا, حکمتوں کا کی آماجگاہ تھا. یہ شرح صدر ہم نے آپ کو عطا کیا. الم نشرح لک صدر, فرمایا ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك, اور مزید انعام ہم نے یہ کیا کہ جس بوجھ کی وجہ سے آپ کی پیٹھ مبارک ٹوٹی جا رہی تھی وہ بوجھ ہم نے آپ سے ہٹا دیا. قرآن پاک وحی مقدس یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ کے خوف و خشیت سے. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو بدن اقدس اتنا بھاری ہو جاتا تھا کہ اگر کسی کے ران پر یا کسی بدن کے حصے پر آپ کا کوئی عضو رکھا رہتا تو اس کے لیے تحمل دشوار تھا. مگر اس وحی کا بوجھ اللہ نے آپ کے لیے ہلکا کر دیا. یہی مطلب ہے بوجھ ہٹانے کا. اور دوسرا بوجھ, دوسرے معنی جو بہت سے مفسرین نے بیان کیے وہ یہ کہ یہ ذہنی ٹینشن کہ پتہ نہیں قیامت میں کیا ہو, یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے جو تمام پیغمبروں کو رہی. اور جب میدان حشر میں سب جمع ہوں گے اور حساب کتاب میں تاخیر ہو رہی ہوگی اور لوگ حیران و پریشان ہوں گے اور مشورہ کر کے جماعت بنا کر بالترتیب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تک جائیں گے, ہر ایک ہاتھ اٹھا دے گا کہ جی ہمارے بس کی بات نہیں. آج تو اللہ تعالیٰ کو ایسا جلال ہے جیسا کبھی نہیں آیا. کہیں فلانی بات نہ شروع ہو جائے, فلانی فائل نہ کھل جائے. جاؤ آگے چلو. کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ یہ درخواست بھی پیش کر سکے کہ الہ العالمین ذرا حساب کتاب تو شروع. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں ایک بشارت سنا دی ہے. دنیا میں ایک بشارت سنا دی جس سے یہ فکر ہی ختم ہوگی. کیا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قیامت کے دن آپ سے اگلی پچھلی کسی بھی بات کا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا. ضمانت ہے, گارنٹی ہے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور سے کوئی گناہ ہوا نعوذ باللہ, نہیں, اعلان ہے کوئی سوال ہی نہیں ہوگا آپ سے, آپ فکر میں نہ رہیے. مفسرین نے فرمایا ووضعنا عنک وزرک, کی تفسیر یہ آیت ہے, لیغفر لک اللہ. اب کوئی ٹینشن نہیں. چنانچہ جب لوگ پہنچیں گے کہ حضرت حال یہ ہو گیا, آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا, ہاں میں اس کام کو کروں گا. اور جا کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے قلب اطہر پر اسی وقت اپنی حمد و ثنا کے ایسے کلمات القا فرمائیں گے جو آج میرے علم میں نہیں. ایک عرصہ گزرے گا, اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور پیار سے خطاب ہوگا, یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. پیارے حبیب سر اٹھائیے, مانگیے کیا چاہیے, سفارش کیجیے, آپ کی سفارش قبول ہوگی. آپ سفارش کریں گے, مرحلہ وار سفارش ہوگی. ایک تو سفارش اس بات کی کہ حساب کتاب شروع ہو, اور پھر حساب کتاب کے بعد اگلے مرحلے پر سفارش کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے, تاہاں کہ ایک امتی بھی آپ کا جہنم میں نہیں رہے گا, آپ کی سفارش سے جنت میں ضرور داخل ہوگا. جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ جہنم میں نہیں رہ سکتا. کتنے بڑا گنہگار پاپی کیوں نہ ہو, حضور کی شفاعت اسے ملنی ہے. فوضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. پھر کیا ملا وزدہ, ورفعنا لك ذكرك, اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہ طے کیا ہے کہ جہاں ہمارا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا, جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں رسول اللہ کا بھی ذکر ہوگا, جہاں رحمان کا ذکر ہوگا وہاں محمد کا بھی ذکر ہوگا. چنانچہ آج ساری دنیا کے اندر جب اذان کہی جاتی ہے تو جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آواز گونجتی ہے, وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی بھی آواز گونجتی ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے, محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے. جو درود شریف پڑھتا ہے اللہم بھی کہتا ہے, صلی علی محمد بھی کہتا ہے. اور رفعنا لک ذکر, دنیا میں بھی آپ ہی کا ذکر بلند ہے, مخلوقات میں سب سے زیادہ بلند ہے. میدان حشر میں بھی بس آپ ہی کا ذکر ہو. ہر آدمی آپ ہی کی طرف متوجہ ہو. اللہ اکبر. جب ساری صورتیں ذرائع اسباب منقطع ہو جائیں گے, ساری امت کی نظر شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف, یہاں بھی آپ کا ذکر وہاں بھی آپ کا ذکر. ورفعنا لك ذکر, انبیاء علیہم السلام جنہوں نے اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا, ان کی امتیں کچھ حجت کریں گی. انبیاء کہیں گے کہ نہیں, ہم نے تو پہنچایا تھا, دلیل کیا ہے؟ دلیل میں پیغمبر علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا. حضور فرمائیں گے کہ ہاں انہوں نے سب کام ٹھیک کیا ہے. فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. ورفعنا لك ذکر. یہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. یہ مکی صورتوں میں سے ہے. یہ حالات کتنے ہیں؟ یا سنگیت سے قدم قدم پر رکاوٹیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں. کوئی گھبرانے کی بات نہیں. شرح صدر ہم نے عطا کیا, بوجھ ہم نے آپ کا ہٹایا, آپ کا تذکرہ ہر اعتبار سے بلند کیا, بلند رہے گا, کوئی اسے نیچے نہیں کر سکتا. اب سنیے ہمارا فیصلہ, ہمارا دستور. فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی کے ساتھ سہولت آنی ہے, تنگی کے بعد سہولت آنی ہے. نہ رات ہمیشہ رات رہتی ہے, نہ دن ہمیشہ دن رہتا ہے. دن میں روشنی ہوتی ہے, رات میں اندھیرا ہوتا ہے, مگر اندھیری کے بعد پھر اجالا آتا ہے, اجالے کے بعد پھر اندھیرا آتا ہے. یہ دنیا کی ترتیب ہے. لہذا کوئی مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائے کہ بھئی حالات بہت خراب ہیں, اب کیا ہوگا, اور زیادہ گھبرائے نہیں. جس اللہ نے یہ حالات پیدا کیے, وہی اللہ ان حالات کو بدل بھی سکتا ہے, پلٹ بھی سکتا ہے, ٹھیک بھی کر سکتا ہے. اور ہر ایک پر حالات آتے ہیں. دنیا تو ہے ہی حالات کی جگہ. اگر حالات نہ آئے تو دنیا اور جنت میں فرق جا رہے ہیں. بھئی دنیا تو نام ہی حالات کا ہے. جہاں ایک ہی طرح کے حالات رہیں گے اچھے ہی اچھے, وہ جنت ہے, اور جہاں برے ہی برے رہیں گے وہ جہنم ہے, نعوذ باللہ. دنیا میں سب طرح کے. آپ خود اندازہ لگائیے, آج سے 5 مہینہ پہلے کیا حالات ہے اور اب کیا ہے. ہر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے. تو دنیا اسی کا نام. مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. مومن کے تو ہر حالت میں لڈو ہی لڈو ہیں اس کے ہر ہاتھ میں, تکلیف میں بھی اور خوشی میں بھی. پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بھائی مومن کی تو بڑی عجیب شان ہے, پریشانی آئے صبر کرے تو درجہ بلند ہو, نعمت ملے تو شکر بجا لائے تو درجہ بلند ہو. اس کے تو ہر حالت میں خیر ہی خیر ہے. دنیا میں رہے ایمان کے ساتھ تو بھی خیر, ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے تو بھی خیر. ڈرے تو وہ جسے عذاب جھیلنا ہو, ڈرے تو وہ جس سے اللہ ناراض ہو, وہ ڈرے. جس سے اللہ خوش ہے اس کے لیے کوئی پریشانی نہ یہاں نہ وہاں. فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. فرمایا جب آپ مخلوقات کے کام سے فارغ ہو جائیں, لوگوں میں میل جول, تو آپ عبادت کے لیے فارغ ہو جائیے, یکسو ہو جائیے, محنت کیجیے آپ. فانصب, اور اپنے پروردگار کی طرف راغب رہیے. کوئی وقت آپ کا تعلق مع اللہ سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اللہ پر بھروسہ ہو, اللہ پر یقین ہو, اللہ کی عبادت میں جی لگے, یہی آپ کی زندگی کا مشن ہونا چاہیے. تو خطاب تو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے, لیکن ہدایت ہم لوگوں کے لیے, قیامت تک آنے والی امت کے لیے. کسی بھی حالت میں گھبرانا نہیں ہے, ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے, ایمان پر جینا ہے, ایمان پر مرنا ہے, اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے عبادات کر کے, برائیوں سے بچ کر. اللہ کے حقوق بھی بجا لانے, بندوں کے حقوق بھی بجا لانے, یہی سورت کا پیغام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے, ہم کمزوروں پر رحم فرمائے, احوال کو درست فرمائے, ہمارے تمام دینی اداروں کی حفاظت فرمائے, مدارس میں تعلیم کا سلسلہ دوبارہ بحال فرمائے, مساجد کو حسب سابق آباد فرمائے, ہر طرح کے شرور سے فتن سے وبائی امراض سے بیماریوں سے ہم سب کی پوری امت اور انسانیت کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دینی رہنمائی کی 62ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ رخصت کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر قسم کا کیا حکم ہے اور مسا علی الخفین اور تیمم اور مسافر کے لیے قصر نماز کا حکم یہ رخصت کی کون سی قسم میں داخل ہے اور اگر کوئی شخص ان رخصتوں پر عمل نہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے. جواباً عرض یہ ہے کہ یہ ایک علمی بحث ہے. علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے الاشباء والنظائر میں المشقۃ تجلب التیسیر کے قاعدے کے تحت اس کی تفصیل لکھی ہے اور ان کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر جو تخفیفات ہیں اور رخصتیں ہیں وہ 7 قسم پر مشتمل ہیں. ان میں سے سب سے پہلی جو تخفیف اور رخصت ہے اسے رخصت اسقاط کہا جا سکتا ہے, یعنی بعد آزار کی بنا پر عبادات کا حکم ذمے سے ساقط ہو جانا. جیسے عام حالات میں خواتین پر بھی 5 وقتہ نماز فرض ہے لیکن خاص ایام میں جو ان کی فطری ایک ترتیب ہے ان ایام ناپاکی کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے نمازوں کا حکم ان سے ساقط کر دیا گیا ہے. لہذا ناپاکی کے زمانے میں خواتین کے لیے نماز پڑھنا نہ صرف یہ کہ معاف ہے بلکہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. اگر کوئی عورت ناپاکی کے زمانے میں نماز پڑھے گی تو وہ گنہگار ہوگی. تو یہ رخصت اسقاط ہے. دوسرے نمبر پر حضرت نے فرمایا کہ رخصت تنقیص. تنقیص کا مطلب یہ کہ حکم کے اندر عام حالات کے اعتبار سے نصف کر دیا جائے. مثلا نماز عام حالات میں ظہر عصر عشاء 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں اور سفر کی حالت میں انہیں 2 پڑھنے کا حکم ہے. تو اس میں بھی حضرات احناف کے نزدیک جو شخص مسافر ہو اس کے لیے بالقصد 4 پڑھنا درست نہیں ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ 2 ہی رکعت نماز ادا کرے, 2 ہی رکعت اس کے ذمے فرض رہ جاتی ہیں. تیسرے نمبر پر حضرت نے فرمایا کہ رخصت ابدال ہے, یعنی کسی عذر کی وجہ سے مشکل عمل کے بجائے آسان عمل بدل کر کے رکھ دیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی دستیاب نہ ہو یا بیماری ہو تو تیمم کر لیا جائے، تبدیلی ہو گئی. نماز اگر فرض بیٹھ کے کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو اشارے سے پڑھ لے. اسی طرح خفین پہننے کے بعد مسح کر لے بجائے غسل کے، دھونے کے مسح کا حکم ہے. اگر زخم پر پٹی بندھی بھی ہے تو اوپر سے مسح کر لیا جائے. تو یہاں تبدیلی ہو گئی کہ دھونے کے حکم کے بجائے مسح کا حکم ہو جاتا ہے. اسی طریقے پر چوتھے نمبر پر فرمایا رخصت تقدیم ہے. اس کی مثال پیش کی ہے جیسے حاجی حضرات میدان عرفات میں حسب شرائط امام کے ساتھ ظہر ہی کے وقت میں عصر کی نماز بھی ادا کر لیتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ دوبارہ جماعت کے لیے جمع ہونے میں دشواری نہ ہو کہ اتنا لاکھوں کا مجمع دوبارہ کیسے اکٹھے ہوں گے، لہذا ایک ہی مرتبہ میں دونوں نمازیں پڑھا دی جائیں اس عذر کی وجہ سے. اس کو رخصت تقدیم سے تعبیر کیا ہے. اور پانچویں نمبر پر رخصت تاخیر ہے. جیسے مزدلفے کے اندر مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنے کا حکم ہے حاجی کے لیے، وہ اگر مغرب کے وقت میں مغرب پڑھے گا تو درست نہیں ہوگی. عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھنی ہے، تو یہ رخصت تاخیر ہے. چھٹے نمبر پر فرمایا کہ رخصت ترخیص ہے، یعنی سہولت دے دی گئی ہے اور چشم پوشی کی گئی ہے. مثلا پانی کے بجائے ڈھیلے سے اگر آدمی استنجا کرے تو اگرچہ کچھ اجزاء نجاست کے رہ بھی سکتے ہیں لیکن اسے معاف شمار کیا گیا ہے ضرورت کے وقت میں. اور ساتویں نمبر پر ہے رخصت تغییر، یعنی ترتیب بالکل بدل دی گئی عذر کی بنیاد پر. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ نماز خوف، کہ نماز خوف کے جو طریقے احادیث شریفہ میں وارد ہیں وہ عام حالات کی نمازوں سے ذرا بدلے ہوئے ہیں. اس میں چلت پھرت بھی ہوتی ہے، اس میں چہرہ اور سینہ قبلے سے پھرتا بھی ہے وغیرہ، تو یہ بھی عذر کی بنیاد پر اس کی اجازت دے دی گئی ہے. تو بہرحال ہماری شریعت ایسے مواقع کے لیے جہاں کوئی مشکل پیش ہو تو دوسرا راستہ نکالتی ہے، لیکن یاد رکھا جائے کہ یہ سب رخصتیں کسی کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے انداز میں جو چاہیں رخصت کر لیں، بلکہ یہ بھی شریعت کے اصولوں سے ثابت شدہ ہیں. بغیر دلیل کے اور بغیر ثبوت کے اپنے اعتبار سے کسی رخصت پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے جو فقہا نے جو حدود لکھی ہیں، جو شرائط لکھی ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ایک سوال یہ ہے کہ آن لائن تقریر یا ٹیپ ریکارڈ پر مقرر اگر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک لے تو سامع کو اس پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے یا نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل پڑھنا چاہیے. جیسے بھی پیغمبر علیہ السلام کا نام نامی سنا جائے، چاہے بالمشافہ سنا جائے یا ٹیپ ریکارڈ میں سنا جائے یا ٹیلی فون پر سنا جائے، تو کم سے کم اس مجلس میں ایک مرتبہ تو درود شریف کا نذرانہ پیش کر دینا چاہیے. اس لیے کہ جو حدیث ہے البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علی، کہ وہ آدمی بڑا بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. تو یہ ذکر جس طرح بھی ہو سب کو عام ہے, اگرچہ اسے واجب یا فرض کا درجہ نہ دیا جائے لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو ضرور پڑھ لینا چاہیے. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بیان میں سنا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے چرند پرند حتیٰ کہ مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں, تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ایک حدیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ وہ آدمی جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھلائے اس کے لیے چرند پرند اور مچھلیاں وغیرہ دعا کرتی ہیں, لیکن اس حدیث کے سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس فضیلت کا اور بشارت کا تعلق اس شخص سے ہے جو علم دین کا حامل ہو. چنانچہ ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 2685 ہے, اس میں یہ روایت منقول ہے کہ ذکر لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم, کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دو آدمیوں کا تذکرہ ہوا جن میں سے ایک تو محض عبادت گزار تھا اور دوسرا عالم تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم, تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت محض عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے کم تر درجے کے آدمی پر. اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکته و اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير, کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتوں کی طرف سے اور تمام آسمان والوں کی طرف سے اور تمام زمین والوں کی طرف سے, حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بل میں رہ کر اور مچھلیاں سمندر میں رہ کر یہ سب اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں جو لوگوں کو دین اور بھلائی کی باتیں سکھلاتا ہے. تو پہلے عالم کا تذکرہ ہوا, پھر یہ معلم کا تذکرہ ہوا. ان دونوں کو ملانے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ بشارت عالم دین کے لیے ہے, اور وہ عالم دین مدرسے میں بیٹھ کر طلباء کو قرآن و حدیث اور علوم دینیہ پڑھائے وہ اس کا مستحق ہے. وہ کسی جگہ جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دے, اچھائیوں کی طرف ان کو رغبت دلائے وہ اس کا مستحق ہے. یہ اصل مستحق ہے, اسی لیے اس کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے مشہور بزرگ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ بھی حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے ضمن میں نقل فرمایا ہے کہ عالم عامل معلم یدعا کبیرا فی ملکوت السماوات والارض, کہ عالم دین جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو اور لوگوں کو علم سکھلانے والا ہو وہ کائنات میں عظیم الشان اور بڑے درجے کا شخص ہونے کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے، اس کا تعارف کرایا جاتا ہے. اس لیے علم دین کی بڑی فضیلت ہے، اس کی تعلیم کی بڑی فضیلت ہے، یہ اس حدیث کے اصل مستحق ہیں. اور ویسے یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، اور بلا شبہ اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس شخص کے پاس بھی جو حیثیت ہے اور جتنا بھی اس کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہے، وہ دین کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کرے تو وہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات بے نیاز ہے، وہ ہماری محنت اور ہماری خدمت کی محتاج نہیں ہے. لیکن جس شخص کو بھی یہ توفیق ملے کہ وہ لوگوں کے پاس جا کر دین کی دعوت دے، یہ اس کے لیے بڑی شرف اور سعادت کی بات ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک بیماری ہے، اور وہ ایسی بیماری ہے کہ بدن اور سر پر پانی ڈالنے سے شدید بے چینی اور خوف طاری ہو جاتا ہے، تو کیا اس سے فریضہ غسل ساقط ہو جائے گا؟ اور وضو اور تیمم غسل کی جگہ کافی ہے یا نہیں؟ تو یہ ایک شاذ و نادر پیش آنے والی بیماری ہے. اگر کوئی شخص واقعتاً شدید بے چینی اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہو تو اس کے لیے حسب ضابطہ تیمم کی اجازت ہوگی. ابھی چند دن پہلے ہمارے ہاں بھی ایک ایسا شخص ہمیں ملا کہ 24 گھنٹے میں اگر ایک مرتبہ بھی اس کے بدن پر پانی لگ جائے تو 24 گھنٹے تک اس کے بدن کے اندر سے مسلسل پسینہ نکلتا رہتا ہے اور اندر کے کپڑے سب بھیگ جاتے ہیں، اور اس سخت سردی کے زمانے میں کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے. اس آدمی نے خود مجھے دکھلایا کہ اس کی ہتھیلی تک میں پسینہ تھا، اور کپڑے گیلے کہ پانی ڈالا ہے کہ نہیں خود بخود نکل رہا ہے، اور سخت سردی محسوس ہو رہی ہے. اور یہ کہا کہ اگر میں پانی نہ لگاؤں تیمم کر لوں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، عافیت سے وقت گزر جاتا ہے. تو بہرحال خدا نہ کرے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی سخت بیماری کی شکل ہو کہ گرم پانی سے بھی کام نہ چلے اور دیگر کوئی ذریعہ بھی پانی کے استعمال کا نہ ہو، تو اس کے لیے حسب ضابطہ تیمم کی گنجائش ہوگی. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ گھروں کے دیواروں پر جو ٹائلز لگے رہتے ہیں ان پر تیمم کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ یہ ٹائل اگر مٹی کے بنے ہوئے ہیں یا زمین سے نکلی ہوئی کسی چیز کے بنے ہوئے ہیں یا پتھر کے بنے ہوئے ہیں، چاہے ان کو مشین سے پیس کر کے اچھے انداز میں بنا دیا گیا ہو اور ان پر کوئی پلاسٹک وغیرہ نہیں چڑھی ہوئی ہے، تو تیمم ان پر درست ہو جائے گا. اس پر گرد و غبار ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بس مٹی کی جنس سے ہونا کافی ہے. پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وضو کر کے خفین پہنے اور ابھی وضو ٹوٹا نہیں تھا، پھر ان خفین کو اتار کر دوبارہ پہن لیا تو وضو باقی رہے گا یا نہیں؟ جی ہاں، اگر وضو ٹوٹنے سے پہلے خفین کو اتار لیا گیا تو وضو نہیں ٹوٹا. یاد رکھیے کہ خفین کے وقت کی ابتدا جو 24 گھنٹہ ہے مقیم کے لیے اور 3 دن ہے مسافر کے لیے اس کی ابتدا اس وقت سے ہوتی ہے جب پہلی مرتبہ کوئی ناقض وضو پیش آ جائے، مثلا ریا خارج ہو جائے یا پیشاب آدمی کر لے وغیرہ، اس کے بعد سے شروع ہوگا یہ وقت. لہذا اس سے پہلے آپ پہنے رہیں یا اتارے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو اس سے ٹوٹتا نہیں ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ قنوت نازلہ میں امام و مقتدی کو ہاتھ باندھنا چاہیے یا چھوڑنا افضل ہے، مسنون کیا ہے؟ اس میں اگرچہ کئی قول ہیں لیکن راجہ یہی ہے کہ چونکہ ہمارے نزدیک یہ وضو رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے اور وہ وقت ہاتھ چھوڑے رکھنے کا ہے، اس لیے چھوڑے رکھنے ہی پر عمل ہے اور یہی راجہ ہے. پوچھتے ہیں ہماری مسجد میں 7-8 سال کی عمر کے بچے آتے ہیں تو ان کی صف میں کس ترتیب سے بنانی چاہیے؟ اگر متعدد بچے ہوں تو ان کی صف الگ بنا دی جائے، لیکن اگر ایک دو بچے ہیں تو ان کو مردوں ہی کی صف میں ادھر ادھر کھڑا کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. سوال کرتے ہیں کہ میت کا چہرہ دیکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انتقال کے بعد چہرہ دیکھنے کی کوئی الگ سے فضیلت ثابت نہیں ہے، البتہ دیکھنا جائز ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بعض صحابہ کے چہرے کو دیکھا ہے وفات کے بعد، لیکن یہ کوئی واجب کے درجے کی چیز نہیں ہے کہ دیکھنا ہی ضروری ہو. آسانی سے سہولت سے دیکھا جا سکے تو ٹھیک ہے، نہیں دیکھا گیا تب بھی کوئی حرج نہیں. اسی ضمن میں ایک سوال ہے کہ میت کا چہرہ نامحرم کو دیکھنا کیسا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور عام طور پر اس میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے کہ جب کسی مرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو آس پاس پڑوس کی تمام عورتیں آ جاتی ہیں اور وہ بھی اس مرد کا دیدار کرتی ہیں، محرم ہو نامحرم ہو سب آ جاتی ہیں. اسی طرح کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کے بھی زیارت کرانے میں محرم نامحرم کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا، حالانکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جس طریقے پر پردے کا خیال رکھنا زندگی میں ضروری ہے اسی طرح وفات کے بعد بھی ضروری ہے. لہذا کسی مرد کا انتقال ہو جائے تو نامحرم عورت کو اسے نہیں دیکھنا چاہیے، عورت کا انتقال ہو جائے تو نامحرم مرد کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اس مسئلے کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. ایک سوال کرتے ہیں کہ بچے جو کنچے کھیلتے ہیں، گولی جسے کہا جاتا ہے، اس کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ اگر کسی جائز کام کے لیے اسے خریدا یا بیچا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کہیں سجاوٹ کے لیے کوئی خرید رہا ہے یا اور کوئی چیز، لیکن اگر متعین طور پر صرف کھیلنے کے لیے ہی اسے خریدا بیچا جا رہا ہے تو کم سے کم مکروہ ضرور ہے، باقی حرام نہیں ہے. سوال کرتے ہیں کیا عدت میں جمائی یعنی داماد سے پردہ ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ داماد عورت کے لیے محرم ہے، اپنی ساس کے لیے داماد محرم ہوتا ہے، لہذا اگر وہ سامنے آ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، عدت بے عدت دونوں کا حکم برابر ہے. پوچھتے ہیں کیا کسی مملوکہ تالاب سے مچھلی پکڑے بغیر تمام مچھلیوں کو مثلا 10,000 روپے میں بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ عام طور پر تالاب سے ہاتھ ڈال کر کے مچھلی نہیں پکڑی جاتی، بلکہ کم سے کم جال ڈالا جاتا ہے اس سے پکڑی جاتی ہے، لہذا پکڑے بغیر اس تالاب کی مچھلی کو فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے، پکڑنے کے بعد بیچا جائے تو حرج نہیں. محض اندازہ لگا کر کے جو صورت آپ نے سوال میں لکھی ہے یہ بے کی صحیح صورت نہیں ہے. سوال کرتے ہیں بیماری دور کرنے کے غرض سے ختم قرآن کرانے پر حافظ کو اجرت دینا لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ختم قرآن پر دم کر کے مریض پر دم کر کے اجرت لینے کی بات ہے تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن محض برکت کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے اگر ختم قرآن کرایا جائے گا تو اس کو لینا دینا جائز نہیں ہے. پوچھتے ہیں مرغی کا پپوٹا اور کلیجی کھانا کیسا ہے؟ اسی طرح مرغے کا پنجہ کھانا کیسا ہے؟ پنجے کا سوپ پینا کیسا ہے؟ اچھی طرح سے صاف کر کے دھو کر کے ان چیزوں کو کھانے پینے کی سب اجازت ہے، یہ چیزیں ناجائز نہیں ہیں. پوچھتے ہیں کہ ڈیو نام کا ایک پرفیوم ہے جس میں الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے، تو اسے لگانا درست ہے یا نہیں؟ تو الکوہل اگر کھجور یا انگور کا بنا ہوا نہ ہو اور کسی چیز کا ہو تو اسے اگر خارجی طور پر استعمال کریں گے یعنی خوشبو وغیرہ میں تو اس کے لیے گنجائش ہے، لگا سکتے ہیں، باقی نہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے. پوچھتے ہیں کیا خالی کمرے اور خالی مکان میں داخل ہونے پر سلام کرنا چاہیے؟ جی ہاں، بہتر یہی ہے کہ خالی جگہ پر بھی داخل ہوتے وقت سلام کریں، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ جملہ کہنا بہتر ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ جملہ کہہ کر کے کسی خالی جگہ پر جائیں گے تو انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، عافیت سے نوازے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.